NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Alle gevechtsbrigades van de Nederlandse landmacht staan vanaf vandaag onder Duits bevel. Vanmiddag is er een ceremonie in Beieren waarbij de vlag van de 13e lichte brigade uit Oorschot wordt overgedragen. Nederland blijft wel zelf beslissen waar de Nederlandse militairen worden ingezet. De man die wordt verdacht van het doodrijden van 3 mensen op tweede kerstdag in Rotterdam reed vlak voor het ongeluk 176 km per uur op een plek waar je 50 mag. Dat zei het Openbaar Ministerie vandaag in de rechtbank. Eerder was al duidelijk dat de man door rood reed en te veel alcohol had gedronken. Er kunnen de komende tijd 1000 extra uitgiftepunten komen voor gratis menstruatieproducten voor meisjes en vrouwen met een laag inkomen. Het kabinet trekt 16 miljoen euro uit om meer voedingsmiddelen, maar ook kleding, schoolspullen en dus menstruatieproducten te verspreiden. Bewoners van de Vleutenseweg in Utrecht willen dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de verkeersveiligheid. Aanleiding is het busongeluk waarbij vrijdag een meisje van 7 om het leven kwam. De bewoners hebben een petitie met 500 handtekeningen aangeboden aan de gemeente. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag. Kobalt, nikkel, lithium, het zit allemaal in uw mobiele telefoon. En Congo zit vol met deze grondstoffen, met name het oosten van Congo. En om die regio wordt al heel lang gevochten. Ook nu is het geweld daar weer opgelaaid, waardoor miljoenen Congolezen op de vlucht zijn geslagen. Straks spreek ik erover met VRT-journalist Katrien van der Schoot, die al 30 jaar in die regio komt. Ook gaan we aan het einde van deze uitzending naar Tsjechië, waar ze de opening van de eerste McDonald's begin jaren 90 groots vieren. Maar eerst gaan we naar Oekraïne, waar boeren proberen hun akkers landmijnvrij te maken. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. In het oosten van Oekraïne lagen al de meeste antitankmijnen ter wereld. Maar sinds de grootschalige Russische invasie van vorig jaar is het einde zoek. En al die mijnen leveren grote problemen op. Zeker nu het zaaiseizoen begint. Ze maken het bijvoorbeeld voor veel boeren onmogelijk om het land te bewerken. Dat is vaak levensgevaarlijk. Omdat het verwijderen van alle explosieven langzaam gaat, beginnen veel boeren dan maar zelf met het ontmijnen van hun akkers. Daarover spreek ik met onze Oekraïne-verslaggever Michiel Driebergen. Goedemiddag, Michiel. Ja, goedemiddag, Tim. Je bent in Izium geweest, hè, in de regio Kharkiv. Kun je allereerst kort schetsen hoe groot het probleem daar is? Ja, nou ja, we hebben onlangs, misschien herinner je dat nog wel, een week of twee geleden, Tim, die graandeal werd verlengd, hè, tussen Rusland en Oekraïne. En Turkije was daarbij betrokken en de VN. Oekraïne zou dan graan en allerlei andere landbouwproducten kunnen vervoeren door de Zwarte Zee. En Rusland zou hen geen strobreed in de weg leggen. Nou, die is verlengd, die deal, met 120 dagen. Dat is een maand of 4, hè, als ik goed reken. Nou, dat is mooi nieuws natuurlijk. Dan kan het grote landbouwland Oekraïne weer exporteren. Maar je ziet inderdaad wel die schepen weer varen vanuit Odessa. Maar wordt er eigenlijk wel gezaaid dit jaar? Kan dat eigenlijk wel? Nou, de boerenorganisatie in Oekraïne, en daarom was ik benieuwd, daarom ging ik naar Izium, die waarschuwt van nou 7 miljoen hectare van de 29 miljoen hectare voorheen. He, dat is een kwart ongeveer. Daar kan gewoon dit jaar niet gezaaid worden. Ja, vanwege die mijnen. En dat heeft een heel groot effect, waarschuwt Oekraïne, op de wereldvoedselmarkt. Je kunt wel kunnen exporteren vanwege die graandeal. Maar ja, als er niet verbouwd kan worden dit seizoen, dan wordt dat natuurlijk een probleem. Ik ben inderdaad daarom dus in Izium gaan kijken bij niet alleen een grote boer, maar ook wat keuterboertjes. Laten we even luisteren. Nou, dat is de krupa ruska. Ojojojo, wat aan. Dat kukuruz uchistele. Dit was om het graan schoon te maken. En dit was om planken te zagen. Ja, oude melkbus hier. Puin. En deze man, Sergei, is bezig om te kijken wat er nog over is van zijn spullen. Er is een raket op zijn schuur gekomen, zijn werkplaats. En hier waren twee koeien en twee kalfjes van mij, zegt deze vrouw, die haar hondje achter zich aantrekt. Ja, ze zijn er niet meer. Живем. Жили. Ну жили. Ну какая, всё равно сюда приеду на лето. Фу, огород кто бы садить. Hier wonen we, althans woonden we. Het is nu niet meer mogelijk om hier te wonen. Kijk maar. Ik zie de resten van een huis. Hier liet ik aardbeien groeien, zegt hij. Ik zie de kleine ruggetjes aarde nog. Hier heb ik mijn aardappels laten groeien. En je ziet, deze plant is inderdaad al 2 meter hoog. Ja, dat is gewoon onbruikbaar voorlopig. Bent u niet bang dat u hier op een mijn loopt? Ze hebben het zo gedaan, zeggen deze twee. We zijn de paadjes alleen maar opgelopen waar de zwerfhonden lopen. Die slijten ze uit. En toen zijn we er zelf gaan lopen, met ons hondje. En zo weten we dat hier niks ligt. Maar ach, na alles wat we hebben meegemaakt, waar zouden we nog bang voor zijn? Niet alleen de tuintjes van keuterboeren zijn bemijnd. Ook grote landbouwproducenten kunnen geen kant meer op. We zijn gestopt langs de weg. En hij doet een deur open en haalt hier een metaaldetector uit zijn achterklem. Boer Alexander Mikhailovic. En ik zie hier al op zijn land een aantal raketten liggen. Gevaar, doodshoofd erop. Gevaarlijk mijnen. En wat gaat hij nou met de detector doen? Braakland uiteraard, niks meer mee gedaan, al meer dan een jaar. En nu loopt de boer zijn land op. Met de metaaldetector voor zich uit. Van die rauwe, ruige takken. Geen graan meer, niets meer van te bekennen. En nu gaat hij piepen. Aha. Hier liggen ze hoor. Skolken. Raz, dwa, tri, cztery. Stemmine, da. Protiotankoweer. Antitankmijnen. Het zijn er 12. Isam. Да, вот оттуда, оттуда выносил сюда, чтобы потом МЧСники забрали их с собой. Ну, пока им некогда забирать, они тут и лежат. Ага, met eigen handen heeft hij ze hier verderop uit het veld gehaald. En hij heeft ze hier langs de weg gelegd en hij wacht tot de D-miners, de organisatie die hier de boel ontmijnt, ze in gaat samelen. Is het niet doodeng om zo'n ding in de handen te nemen en hier verderop langs de weg te leggen? Я могу взорваться. Если оно настроено на 200 килограмм, то я могу встать, ничего со мной не будет. Het hangt er vanaf hoe de mijn is ingesteld. Voor een tank bijvoorbeeld of een auto. Ja, dan kun je erop springen, dan kun je erop dansen, maar dan zal dat ding niet ontploffen. Het punt is, je weet het niet. Ik zie hier een hooivork en een hark. Het was. Да. Оно начался обстрел, мы бросили, убежали. Ja, we waren mest aan het aanbrengen om het gras te laten groeien voor de koeien, vroeger voorjaar. En toen begonnen de beschietingen. Toen hebben we deze hark en deze hooivork laten vallen. En zijn we gaan rennen. De hark en de hooivork weer terug op het erf. Hoe lang denkt u dat er nodig is om in Oekraïne te ontmijnen? Я не знаю. Для Великой Отечественной войны еще не разорвавшие снаряды, то это будет очень долго. Weet je, zegt Lilia, in deze regio worden nu nog explosieve mijnen gevonden van de Tweede Wereldoorlog. Kun je nagaan hoe lang het nu zal duren? Tja, boeren die dus zelf met een metaaldetector op zoek gaan naar mijnen. Met alle risico's van dien. Ik praat nog even door met Michiel Drieberg hierover. Michiel, betekent dit dan dat er helemaal niet meer ontmijnd wordt in Oekraïne door de autoriteiten, als boeren het zelf moeten doen? Ja, nee, het gebeurt zeker wel. Je ziet het eigenlijk overal. Een beetje tegen de klippen op natuurlijk. Maar je ziet militairen die ermee bezig zijn. Allerlei reddingsdiensten. Maar er is ook het Halo Trust Fund. Die doen dat overal ter wereld. Maar zeker ook de laatste jaren in Oekraïne. Maar die zijn ook al 10 jaar bezig. Mm. En er komen er nu alleen maar meer bij. Kijk, de prioriteit is natuurlijk wegen vrij te maken. Hè? Huizen en gebouwen waar mensen moeten wonen. Ja, en dan pas dit land. Maar dat duurt natuurlijk veel te lang. Die keuterboertjes uit de reportage die met hun hooivork. Ja, die zeiden, de autoriteiten zeiden steek je land maar in de fik. Dan ontploft het vanzelf. Maar de hele grote raketten. Ja, dat durven ze gewoon niet aan. Dat geeft enorme kraters en ontploffingen. Ja. Dus ja, dat gaat gewoon niet op die manier. Nou, en sterker nog, ik hoorde die boer uit je reportage net gewoon met zijn handen dat ding uit de grond trekken. Waarom doet hij dat? Dat is toch echt levensgevaarlijk? Ja, nou je ziet die man, zijn hele bedrijf is verwoest. Helemaal kapot. Het dorp waarin hij woont ook. Dus die man is een beetje aan het eind van alles eigenlijk. Dus hij zegt ook van nou, tot volgende keer, zei hij aan het eind. Nou, misschien ben ik dan wel opgeblazen. Maar ja, ik kan mijn mensen niet sturen, hè, het land met de trekker. En hij is de enige belastingbetaler, 3000 hectare land, in dat dorp. En dat dorp, dat is kapot. Ja, als hij het niet, als het hem niet lukt om te overleven, dan gaat dat hele dorp ook nooit meer worden herbouwd. Ja, en dat is natuurlijk, dat is voor zo'n hele regio is dat slecht. En hij voelt ook een beetje die verantwoordelijkheid. Kijk, hij is straks als eerste aan de beurt met het ontmijnen, zegt hij. Mm-hmm. Maar 60 hectare per maand doen ze dan, die ontmijners. 60 hectare. Hij heeft er 3000 die allemaal vol liggen met mijnen. Tja, ja, reken maar uit. Dat gaat allemaal heel lang duren. Jaren. Ja. Fascinerend verhaal, Michiel, weer. En daarnaast tot slot wil ik je nog even feliciteren. Want je bent genomineerd voor De Tegel. Een van de belangrijkste journalistieke prijzen van het land. En ook van het jaar. Voor je werk als verslaggever in Oekraïne het afgelopen jaar. Dat is een mooie eer, kan ik me voorstellen. Ja, natuurlijk, Tim. Dat is een grote eer. En ik denk dat het ook iets zegt over de aandacht die er is. Niet alleen voor mijn werk, maar voor al die collega's die het ook doen. Hè. Er zijn zoveel verslaggevers in Oekraïne. En we weten inmiddels goed wat er aan de hand is. Niet alleen over deze landmijnen, zo'n situatie. Daar weten we nu ook veel van. Maar we weten ook hoe Oekraïners tegen de zaak aankijken. Ja. En dat is jarenlang niet zo geweest. En dat is mooi dat zo is. Nou, blijf vooral nog heel veel verhalen, ook zeker voor ons maken, Michiel. Dank je wel weer. Doei. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Als Congo het nieuws haalt, is het zelden om een positieve reden. Ook nu is de aanleiding weer droevig, want in Oost-Congo kun je gerust spreken van een oorlogssituatie. Een golf van aanvallen, verkrachtingen, moorden en allemaal in het oosten van het land hebben ervoor gezorgd dat er inmiddels 5 miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen. Dat meldde Antonio Guterres, chef van de Verenigde Naties. We hebben altijd de problemen. Mensen continuen te mourir. Les choses n'avancent pas, nous sommes dans un recul, toujours. Au lieu d'avancer, nous sommes comme si nous faisons des pas en arrière. We hebben altijd problemen, er blijven mensen sterven en dingen gaan niet vooruit. In plaats van dat ze vooruit gaan, zetten we stappen achteruit. En dit fragment komt overigens uit de podcast van onze gast van vandaag, Katrien van der Schoot, journalist bij de VRT en schrijver van het boek De Kinderen van Oost-Congo. Welkom Katrien, bij ons in de studio. Ik omschreef net al even hoe ernstig de situatie in Oost-Congo is momenteel. Ruim 5 miljoen mensen die op de vlucht zijn geslagen. Jij spreekt nog regelmatig met mensen daar. Wat voor verhalen hoor je daar nu vandaan komen? Ja, het verhaal dat je daarnet hoorde was van Isaac, een van mijn twee protagonisten uit mijn boek De Kinderen van Oost-Congo, samen met Rebecca, een mensenrechtenactiviste. En de situatie is op dit moment, maar eigenlijk ook al de voorbije 30 jaar, catastrofaal. Inderdaad, Guterres heeft het over meer dan 5 miljoen vluchtelingen. Hij heeft het ook gehad over 700 doden, burgerdoden, de laatste 3 maanden, dus tussen januari en nu. Ja. Over die 3 provincies waar het zich toch vooral afspeelt, Ituri, Noord- en Zuid-Kivu. Mm-hmm. En dan kan je inderdaad het hebben over een catastrofe. Dat zijn dorpen die leeglopen. Dat gaat over verkrachtingen. Het gaat over massamoorden. Er zijn daar 120 verschillende rebellengroepen actief die tegen elkaar vechten, tegen het leger. Ook burgers onderling zelf. Defensiegroepen die aan de slag zijn. Dus voor de burgers is het immens. En dat gaat zo al jaren sinds ik er voor het eerst kwam in 1996. Ja, je volgt het natuurlijk al bijna 30 jaar, ja. Ik volg het al inderdaad sinds... En nog steeds zitten we in de situatie waar we nu dus in zitten. Maar kun je kort uitleggen, Katrien, wat de essentie is van het conflict daar? Waarom wordt er ook nu nog steeds gevochten? Ja, dat is eigenlijk omdat de vrede die er destijds gesloten is... na twee burgeroorlogen, na de revolutie... toen de oud-president Mobutu is weggejaagd. Ja, eind jaren 90, hè? Ja, toen is het niet helemaal goed gekomen. Men heeft toen geprobeerd om bijvoorbeeld een eengemaakt leger te vormen. Men heeft toen geprobeerd om verkiezingen uit te schrijven... maar dat was niet naar de zin van de vroegere rebellenbewegingen. Die zijn dan gaan versplinteren in nieuwe rebellengroepen. De politici zijn dan de miljoenensteun... ik kan zelfs bijna zeggen miljardensteun... die ze gekregen hebben van het buitenland... helemaal naar hun hand beginnen zetten. Er is humanitaire hulp gegeven. Je houdt het niet voor mogelijk hoeveel. Er is een VN-missie opgericht, de VN-blauwhelmenmissie MONUSCO... die 1 miljard dollar per jaar krijgt... en die daar al sinds 1999 in het gebied is... en niets heeft kunnen oplossen. Dus zo kom je eigenlijk aan een soort van oorlogsmachine... en houdt die oorlog zichzelf in stand... omdat alle partijen er belang bij hebben... dat die oorlog blijft voortduren. En wie er slachtoffers van zijn, dat zijn natuurlijk de burgers. De burgers zelf. En het is niet zomaar een regio, hè? Laat dat niet vergeten. Het stikt er van de belangrijke grondstoffen. Het is dus ook heel belangrijk... om de macht te hebben in een regio als Oost-Congo daardoor? Ja, onder meer door die grondstoffen. Je hebt daar coltan bijvoorbeeld. Hè, belangrijk voor onze gsm, voor onze elektronica. Maar het gaat zelfs verder dan dat. Er worden ook andere dingen gesmokkeld over de grenzen heen. Er zijn internationale bedrijven die daarbij betrokken zijn... en die misschien wel sancties oplopen... maar toch nooit echt bestraft zijn. Dus dat houdt ook het conflict in stand... dat er straffeloosheid is en dat zowel de bedrijven... als de opdrachtgevers van die rebellen die daaraan aan de slag zijn... dat die niet gestraft worden, dat die de hand boven het hoofd blijft gehouden worden. En dat maakt dat de bevolking helemaal moedeloos wordt. Verkiezingen ook, die worden ook naar de hand gezet van degene die op dat moment... die kunnen schoemelen bijvoorbeeld. De verkiezing van deze president, Tshisekedi, is ook niet verlopen zoals het hoorde. Hij was duidelijk niet de winnaar. En toch is hij aan de macht gekomen omdat bijvoorbeeld de VS en België zeiden... het is beter dan wat er voordien was, dan Kabila. Laat hem maar doen. Dan krijg je natuurlijk geen echte democratie. Nee. Het is ook een ingewikkeld conflict, Katrien. Hè? Want Rwanda ligt aan de andere kant van de grens bij Oost-Congo. Speelt op de achtergrond een rol. Steunt een van de belangrijke rebellengroepen die daar actief is. Waarom doen ze dat? Wat is... het belang van Rwanda om dit conflict ook gaande te houden. Ja, Rwanda en ook Oeganda. En Oeganda hoort er nog bij. Van Rwanda, waar Museveni aan de macht is. Kagame in Rwanda. Voor Kagame was het in het begin een veiligheidsprobleem. Je weet, ze hebben daar de volkenmoord meegemaakt in 1994. Mm-hmm. Met heel veel vluchtelingen, maar ook volkenmoordenaars die naar Oost-Congo zijn getrokken. En er was dan het veiligheidsprobleem dat zij misschien wel terug zouden kunnen binnenvallen. Maar dat probleem is al lang van de baan. Nu, het is heel moeilijk. Rwanda is een heel gesloten land om uit te vissen wat er precies aan de hand is, waarom het dat doet. Het is een autoritair regime met veel macht voor het leger en ook zij willen de oorlog in stand houden. Zo gezegd willen ze die M23 steunen, omdat dat is die rebellengroep, Tutsis zijn, zo hun eigen etnie. Maar dat is niet echt de oorzaak. Ze willen het eigenlijk gewoon aan de gang houden, net zoals Museveni dat ook doet vanuit Oeganda, daar ook de oorlog aan de gang houdt. Zo heeft hij meer krediet bij zijn eigen bevolking. Ja. En is het überhaupt, want wij praten hier nu over vanuit een veilige studio in Hilversum. Jij volgt het gebied. Is het überhaupt veilig voor journalisten om daar nu naartoe te gaan? Of is dat uit den boze? Wel, ja, als je je leven wilt wagen, dan kan je dat natuurlijk doen. De laatste keer dat ik het heb geprobeerd, heb ik ook in mijn boek beschreven, was aan het einde van het mandaat van Kabila. In 2016 ben ik een stuk via de grens naar beneden gekomen, maar daar worden constant mensen ontvoerd, vermoord. Er is ook een diplomaat vermoord onlangs, dus ik ga de stad niet meer uit. Dat is zo, maar ik kan altijd terug. Ik kan inderdaad naar België. Het is de plaatselijke bevolking die daar moet zien te overleven en die keer op keer uit de dorpen wegvlucht naar de stad die dan ook al overbevolkt is, waar bevoorradingswegen zijn afgesloten en de prijzen ook de hoogte inschieten, Wat zou er nodig zijn om dit conflict tot een einde te brengen? Want je schetst een heel ingewikkeld probleem, dat dus al die partijen die hier aan het vechten zijn, er belang bij hebben om deze oorlog gaande te houden. Ja, moeilijk, hè? Ik denk, we kunnen tenminste al eens de hand in eigen boezem steken. En bijvoorbeeld malafide bedrijfsleiders die daar ook meedoen met de illegale grondstoffenhandel, dat we die tenminste zouden kunnen bestraffen. Mm-hmm. Ten tweede, we moeten ophouden met bijvoorbeeld waarnemers naar de verkiezingen te sturen en dan zeggen, ja goed, de verkiezingen, laat ze maar, we gaan even een blinddoek opdoen en we laten het maar zo verder gaan. Ik denk dat je vooral de Congolezen zelf moet laten beslissen over hun eigen toekomst. Mm-hmm. En dan heb je mensen zoals nu die mensenrechtenbeweging Lucha, Lutte pour le Changement, waar ik dan Rebecca in zie, ja. Een van de jonge trekkers die ik bespreek in mijn boek. Zij willen Congo van binnenuit veranderen. En ik denk dat dat op de eerste plaats, in de eerste plaats nodig is. Dat ze het zelf maar hebben doen. Die een stem? Hebben die invloed? Ze krijgen toch steeds meer invloed, ook bijvoorbeeld door sociale media. Hè. Ze maken banden met andere jongere bewegingen in Afrika, Burkina Faso, in Senegal. Ze hebben gehoor in het Westen, in de VS, in België bijvoorbeeld. Mm-hmm. En zo worden ze toch wel op een of andere manier gesteund en zijn ze minder met repressie te koest te houden. Dat spreekt voor zich. Ze hebben ook een belangrijke spreekbuis in bijvoorbeeld Nobelprijswinnaar Dr. Mukwege, die ken je misschien. Mm-hmm. Hè, de gynaecoloog die daar de verkrachte vrouwen helpt, maar die toch ook wel een politieke stem heeft. En ja, mocht zo iemand zich nu kandidaat stellen bij de volgende verkiezingen, dan denk ik dat hij toch wel veel aanhang zou hebben. Ja, speelt België überhaupt nog een rol op de achtergrond, hè? Als oud-kolonisator? Het is altijd een ingewikkeld onderwerp, hè? Congo in België nog steeds. Maar is er tot op de dag van vandaag nog, zijn er lijntjes waardoor ze invloed hebben, zelfs op dit conflict? Of houden ze zich daar juist verre van? Ja, we hebben natuurlijk wel invloed. We zijn vorig jaar nog met de koning naar Congo gegaan. Dat had natuurlijk wel andere beweegredenen. Dat was om onze spijt uit te drukken of de spijt van de koning voor wat we tijdens de kolonialisatie, het kolonialisme, gedaan hebben en ook daarna. Maar invloed hebben op de politiek. Ja, we hebben het vorige keer, we hebben ze onze kans gemist door te zeggen dat de verkiezingen niet goed waren verlopen. Dus ja, welke geloofwaardigheid hebben we dan nu nog? Ja. Dat is het wel. Ja, dat is moeilijk. Ben je desondanks optimistisch over hoe het zich daar ontwikkelt? Je vertelde net dus al, je komt er al bijna 30 jaar. Het is zeker in het oosten van Congo van conflict naar conflict naar conflict gegaan. Zie jij wel aanknopingspunten waardoor je denkt dat het de komende 30 jaar op zijn minst er anders uit gaat zien daar? Wel, het zal niet in 1, 2, 3 veranderen. Daar ben ik natuurlijk zeker van. Ik zou heel pessimistisch kunnen zijn, maar ik ben een geboren optimist. En ik leg toch ook wel een beetje mijn hoop bij mensen als Rebecca, dat zij het weliswaar binnen een hele generatie, zo lang zal je mm-hmm. nodig hebben, ja, zullen kunnen veranderen als ze zelf niet in de val trappen van propaganda, van de verborgen agenda's van geopolitieke machten en zo verder. Dat ze het echt integer doen, zelf met een goede inborst in de politiek stappen, dan denk ik wel dat als we ze een beetje steun geven van buitenaf, dat het dan wel zal lukken. Dat er mogelijkheden zijn. Maar je schrijft trouwens een mooie zin in je boek: een volk kan alleen zichzelf bevrijden. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, ik ben inderdaad teruggegaan in die 25 jaar die ik er geweest ben, naar stemmen waar ik van dacht, nou, dat zijn wijze mensen, die hebben iets te vertellen. En op basis, dan heb ik dan gevraagd, wat is jouw toekomstvisie van Congo? En die zeggen inderdaad allemaal hetzelfde. Journalisten, jonge rappers, mensen in de boerenbeweging, Rebecca zelf, die zeggen, kijk, je kan niet zo verder gaan met dat geweld, dat moet doorbroken worden. En ze hebben mij hele wijze tips gegeven, maar ik denk dat je het dan zelf eens moet lezen wat hun tips zijn. Maar ik vind in elk geval dat ik niet meer een conclusie mag schrijven aan zo'n boek. Mm-hmm. Het is hun land, zij moeten het zelf in handen nemen. Hoe dan ook voorlopig, althans, blijft de situatie daar afschuwelijk. Oost-Congo dus, 5 miljoen mensen op de vlucht. Veel dank voor je uitleg, Katrien van der Schoot, schrijver dus van het boek De Kinderen van Oost-Congo. Buitenland, uitgelicht. McDonald's naast Vita, we zitten gede prima. Gde uslyší svých přátel, kde je radost být, zázrak chutí. Ja, u hoort hier een oud reclamespotje van begin jaren 90 uit Tsjechië, moet ik zeggen. En dat waren namelijk historische dagen toen voor Tsjechië. Daar opende in 1992 onder andere McDonald's voor het eerst haar deuren. In Praag, de hoofdstad. En nu, 31 jaar later, blijft dat groot nieuws en staan de kranten er weer vol van. van dat historische moment. En daar ga ik over praten met journalist Laura Posma. Ja, Laura, vertel, waarom staan de Tsjechische kranten er nu weer zo vol van? Want 31 jaar klinkt nou niet per se als een logisch jubileumjaar. Hoi, ja, inderdaad. Je zou denken, nou, 31 jaar, niet zo'n bijzonder jubileum. Maar het is wel opmerkelijk dat hier inderdaad weer ieder jaar aandacht aan wordt besteed aan dit moment. En dat komt eigenlijk omdat de opening van die eerste McDonald's in Praag echt een enorme gebeurtenis was. Er kwamen maar liefst 11.000 mensen op af. De politie moest dranghekken plaatsen om de enthousiaste menigte in toom te houden. Er waren beroemde Tsjechen uitgenodigd voor de opening. Ook de toenmalige Amerikaanse ambassadeur, dat was trouwens voormalige actrice Shirley Temple, die was aanwezig. Dus echt een groot en memorabel moment. En ja, daar pakken de Tsjechische media elk jaar weer mee uit. Ja, dus ook dit jaar wordt er weer bij stilgestaan. Maar hoe belangrijk is die McDonald's in Praag dan vooral, die eerste? Waar staat het tot op de dag van vandaag symbool voor? Ja, het gaat eigenlijk vooral om het grotere plaatje. Dus je moet je voorstellen, Tsjechië had zich na de fluwele revolutie in 1989... na ruim 40 jaar eindelijk bevrijd van het communisme. En tijdens het communisme was alles wat uit Amerika of het Westen kwam... was taboe of letterlijk verboden zelfs. Ja, en als iets symbool staat voor kapitalisme en Amerika... dan is het natuurlijk McDonald's wel. Dus dat die fastfoodketen eindelijk naar Praag en daarmee naar Tsjechië kwam... dat stond echt voor vrijheid. Mm-hmm. De deuren naar het Westen waren geopend. En zo werd dat ook in die tijd omschreven. Mensen konden eindelijk eens proeven hoe Amerika smaakte. En die wens om eindelijk mee te kunnen doen, die was heel erg groot. En dat verklaart ook waarom er toen zoveel mensen op afkwamen. En is er iets terechtgekomen van die wens... Ja, het is eigenlijk vooral bijzonder dat McDonald's na al die jaren nog steeds die magische status heeft. En is het ook niet echt kwijtgeraakt, ondanks dat er inmiddels tientallen fastfoodketens bij zijn gekomen. En je kunt ook wel zeggen dat na ruim 30 jaar na die opening is niet iedereen meer onvoorwaardelijk enthousiast over het Westen en het kapitalisme. Waar McDonald's natuurlijk symbool voor staat. Maar het is wel grappig dat ook als er kritiek is op Amerika of iets dergelijks, dan blijft McDonald's toch buiten schot. En ja, ik denk toch dat dat historische moment wat die opening was in 1992, dat blijft toch bovenaan staan. Boven die eventuele teleurstelling. Ja, met als enige kanttekening zag ik, Laura, dat het aantal gevallen van obesitas bij kinderen in Tsjechië een van de hoogste in de EU is. Maar goed, dat even terzijde. Dank, Laura Posma. Over de Tsjechische liefde voor de McDonald's. Meer hierover op nporadio1.nl. Straks na twee is het tijd voor Villa VDB met inmiddels mijn buurman Jurgen van den Berg. Hij gaat het hebben over privéjets. Het aantal vluchten is volgens Greenpeace verviervoudigd. Nou, dat roept natuurlijk de nodige vragen op. Dat hoor je zo meteen allemaal bij Jurgen. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. We zijn er morgen weer om 2:30. Nog een hele fijne middag. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Het is een prachtig land om te wonen, maar op dit moment geen goed land om ziek te worden. Met bijzondere gesprekken. Heb jij enig idee hoeveel stront die produceren? Onmisbare wetenswaardigheden. 50 miljard kilo stront per jaar. 50 miljard kilo. En elke week de column van Peter Heerschop. Je hoort de complotgenoten alweer roepen. Oh, dus dassen krijgen wel gelijk een bouwvergunning. Dassen zijn de knuffeldieren van het kartel. Morgenmiddag van 2 tot 4 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Voordeelmarkt. Verf, voordeel en advies bij devoordeelmarkt.nl. Wij hebben de beste verf voor de laagste prijs. En als je online bestelt, heb je het de volgende werkdag al in huis. Er gaan steeds meer geluiden op dat de pluimveesector moet inkrimpen om de vogelgriep te beteugelen. Inmiddels zijn er in Nederland 100 miljoen kippen. Landbouwminister Piet Adema noemt de huidige vogelgriepuitbraak onhoudbaar. Wat doet ons land hieraan? Zembla, vanavond 8:30, BNNVARA, NPO 2. De beste verf voor de laagste prijs. Bestel snel op devoordeelmarkt.nl. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell.